mnie redaktor załatwił jeden z drugim. Teraz to już mi pozostaje tylko dobudzać. Minęła czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Florencja z maszynką na dzień dobry u nas na budziku, godzina 4 minut 4 sekund 44, o właśnie teraz. No będziemy się starać ile w naszych siłach, by dobudzać. To dziś zadanie na piątek, no ale wcześniej jak zwykle o tej porze nasza piosenka dnia. Dziś Artur Rojek.

że Przysienka rozpoczynamy nowy dzień, bo nas po pierwsze świt zostanie, po drugie weekend, a po trzecie końcówka miesiąca. Ale to jeszcze przestępczy w tym roku, przestępczy i rok, i luty, więc to jeszcze nie taka zupełnie końcówka, ale jednak. Piątek, 28 lutego, witamy Państwa serdecznie w nowym dniu, choć wiemy, za oknami jeszcze ciemność, ale w związku z tym, że dnia przybywa i to z każdym dniem tam minutkę, dwie, trzy, to odczuwalne, szczególnie kiedy popołudnie czy wieczór pogodne. No i dziś też tak zapowiada się, co ja będę za chwilkę pan od pogody w szczegółach prognozy, ale wcześniej oczywiście ta karteczka z kalendarza. Słońce obudzi się po 6, zajdzie po 17 z porannych rachunków, a w tym tygodniu wykopertnąłem się i to zdaje się, że nie raz i pani Magda z Warszawy mnie poprawia, że nie dwie, a już prawie 3 godziny dzień dłuższy od najkrótszego. To już nawet ponad. Dzień potrwa ponad 11 godzin. Imieniny Makarego, Oswalda i Romana. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 28 lutego. No to już łupniem, bo uśniem. Grecka kiszka na śniadanie. Jak zawsze nam smakuje. 25,5 minuty po godzinie 4. Przypominamy sobie i Państwu. Budzikowe kalendarium. A więc wybrane wydarzenia z historii właśnie z 28 lutego. I tak w 1750 roku urodził się Ignacy Potocki, pisarz, polityk, współtwórca Konstytucji 3 maja. Przypomnijmy, że był marszałkiem Sejmu Litewskiego, członkiem Komisji Edukacji Narodowej, a podczas powstania w 1794 roku należał do Rady Najwyższej Narodowej. Zmarł w 1809 roku, a urodził się równo 270 lat temu. W 1919 urodził się Antoni Rząsa, zakopiański rzeźbiarz, nauczyciel Państwowego Liceum Technik Plastycznych w Zakopanem. To właśnie on w latach 60. był jednym z najbardziej znanych polskich rzeźbiarzy. Jego drewniane rzeźby odznaczają się prostotą form i ekspresją. Antoni Rząsa zmarł w 1980 roku. 76 lat temu urodził się Wojciech Marczewski, grafik, scenarzysta, także reżyser filmowy i telewizyjny, twórca filmów Dreszcze, Zmory, Klucznik, Lekcja Anatomii, Ucieczka z kina Wolność. Wspominamy Wojciecha Marczewskiego w 76. rocznicę urodzin, oczywiście także przekazując te najlepsze życzenia pozostałym urodzonym właśnie 28 lutego. No i jeszcze jedna data, 44 lata temu zmarła Zofia Stryjeńska, malarka i graficzka, główna przedstawicielka deko w Polsce. Była najbardziej znaną polską artystką, plastykiem dwudziestolecia międzywojennego, autorką prac inspirowanych folklorem, grafiki użytkowej, także ilustracji książkowych. No jak wiemy, projektowała plakaty, zabawki i tkaniny dekoracyjne. Do jej najbardziej znanych prac należą Pastorałka, cykl Bożków i ilustracje do Monachomachii i Kraśnickiego, także kolędy, tańce polskie. No to tylko z niektórych dzieł Zofii Stryjeńskiej, którą to wspominamy w 44. rocznicę śmierci. To niektóre wybrane wydarzenia z historii, ciąg dalszy oczywiście także z muzycznego kalendarza, a to już za niespełna godzinę. A za 3 minutki pan od pogody. Nie mów nic, gdy zabraknie słów. Nie daj się zwieść, cisza to tchórz. Nie da się nabrać myśli, co rozkwita w pustce. Ogarnie cię i nie wypuści już. Oto opinie leżą na wznak, oto teorie, co trafił szlak. Jakie jest prawo? Czasem na te zgliszcza szkoda płomieni, ale to nie tak, że nic nie znaczą. O, ja wiem, chciałeś zmieniać świat, lecz świat się zmienił. Dla jednych skończył się, a dla prawdopodobieństwo tego, że jesteśmy tu. Europą dominować będą układy niskiego ciśnienia, jedynie południe Niemiec i Francji, także północ Włoch oraz Półwysep Iberyjski w zasięgu oddziaływania wyżów. No a Polska pod wpływem klina wyżowego związanego z wyżem znad Alp, jedynie północny wschód i wschód kraju pod wpływem niżu znad północnej Rosji. A zatem pozostajemy w chłodnej, polarnomorskiej masie powietrza. Sprawdzamy szczegóły prognozy na dziś, bo to już minęła 4:30. Dziś pochmurno z większymi przejaśnieniami. Przelotnie popada śnieg, od zachodu stopniowo przechodzący w deszcz ze śniegiem i deszcz, a najwięcej opadów na południu i południowym wschodzie, w centrum i na zachodzie, tak jak wczoraj możliwe burze. Wiatr zachodni i północno-zachodni umiarkowany, ale na wybrzeżu do 55, w górach do 90 km na godzinę. Porywisty. Będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne. Ciśnienie niskie już zaczyna ruść. W południe w Warszawie wyniesie 994 hektopaskale, a na termometrach w dzień dziś od minus 2 stopni na Pogórzu, plus 1 na Podkarpaciu, 4-5 stopni w centralnej części kraju, a najwyższa temperatura na zachodzie do 6, lokalnie na Pomorzu Zachodnim do plus 7 stopni. Ah! przebojowo. Harry Styles za 25 minut piąta. Sygnały od państwa, bo adres mailowy, numer telefonu, skrzynka smsowa do dyspozycji, a więc budzik małpa polskieradio.pl, 2 2 7 3 oraz 71335. No, prędziutko, bo lista sama się nie zrobi. To po pierwsze. Po drugie, także przecież czekamy nie tylko na sygnały krajowe, również te zagraniczne. A w związku z różnicą czasu, z różnicą szerokości geograficznych, tu też nie popędzam, ale nienachalnie zachęcam. Zachęcam także do zapoznania się z tym, co na nowej płycie Pauliny Przybysz. To nasza płyta tego tygodnia. Po Odwilż sięgamy kilkukrotnie, a dziś z Odwilży utwór zatytułowany Zima. Jeśli umiesz tu być prawdziwie, jeśli to jeszcze jest możliwe, usłysz mnie. Może skończy się świat po zimie, szanse przecież tu dziś olbrzymie. Tylko ciebie, uwierz w to. Może, może jest już po nas. Siadasz już na konia, pocałuj jeszcze mnie. A może świat już trawi pożar, gdy ranem wstaną zorza, nie będzie dotąd biec. A może jutro przyjdzie wojna, niech nasza noc upojna wystrzeli w kosmos mnie. Może powinna być spokojna, historia była hojna, zdążyła kochać cię. So the winter is coming, and I'm now crashing the wall. Jest już po nas, wsiadasz już na konia, pocałuj jeszcze mnie. A może świat już trawi pożar, gdy rano wstaną zorza, nie będzie dokąd biec. A może jutro przyjdzie wojna, niech nasza noc upojna wystrzeli w kosmos mnie. A może powinna być spokojna, historia była hojna, zdążyłam kochać cię. No to w końcu Odwilż czy zima? Proszę państwa, czulnie na słuchu, między innymi to pan Rafał. Płyta Odwilż, utwór Zima. Paulina Przybysz, to w tym tygodniu jeszcze jest szansa do zdobycia płyt tygodnia. Proszę uważnie nasłuchiwać. Prosimy o ostrożność także na drogach. Ważne informacje z dróg, między innymi z 50. Odcinek Wyszogród-Sochaczew. Ta trasa już przejezdna, ale wcześniej był wypadek. Także po wypadku, ale już bez utrudnień, również na 11. Odcinek Kluczbork-Olesna. Ale prosimy państwa o szczególną ostrożność na autostradzie A4. Odcinek Legnica-Zgorzelec między węzłami Krzywa, LSSE Obszar Krzywa, to na Dolnym Śląsku. Po kolizji samochodu osobowego został zablokowany prawy pas jezdni w kierunku Zgorzelca i to utrudnienie może potrwać jeszcze ponad godzinę. Autostrada A4, odcinek Legnica-Zgorzelec. Prosimy Państwa o szczególną ostrożność. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za 20 minut piąta. To death, but she don't worry about me. Locked up almost all my life. Don't know if I'll see the light. Keeps on hanging round over my head. She don't worry about me. How can somebody be so cold? If you love me, let me go. Dawe nagranie w Trójce, Wesley Arms. Oni to potrafią także pokoncertowo, ale nie tylko, a może przede wszystkim z płyty chętnie sięgamy po ich kolejne kompozycje i coś mi się wydaje, że w najbliższym czasie też będziemy spotykać się właśnie z utworem zatytułowanym Trouble. Sygnał od Państwa, nie w kłopotach, a na ścieżce biegowej już pan Adam z Jarosławia na nasłuchu za oknem, jeden na minusie, sucho i spokojnie, a dziś piątek, piąteczek, więc biegamy, nie piątkę, trzy razy piątkę, więc piętnacha do przebiegnięcia. Pan Adam z Jarosławia już, można powiedzieć, w blokach startowych, chociaż na takich dystansach 15 kilometrów się nie idzie, tam z bloków się startuje. Nie. No nie wiem, czy wychodzi się z domu, czy z bloku, czy na osiedlu, czy gdzieś w jakichś ładniejszych okolicznościach przyrody. Tak czy inaczej, wystart o godzinie 4:44. No, to uwaga, kto może kibicować panu Adamowi z Jarosławia, to ręce w górę, jak to tam na tych koncertach takich bardziej popularnych, i rączki w górę, i klaszczemy, i jesteście ten. Już teraz, godzina 4:00, o właśnie, o i już, i lecimy, i piętnacha do zrobienia, mocno kibicujemy panu Adamowi. Jak zwykle o tej porze jestem pełen podziwu, podziwiam i pozdrawiam. Sygnał od pana Stefcia z Mielca, gdzie za oknem w okolicach zera i zachmurzenie 8 na 8, wilgotność 100%, wiatr słaby i ja też. Tak napisał pan Stefan. Mocy życzymy, mocy przybywaj. Odhacza listę obudności także pan Tomek na nasłuchu od 21. Dziś na linii Kruszwica-Karczew. Prosimy o szczególną ostrożność na drodze. Pani Mirka z Sandomierza także z nami. Kłaniamy się. Pani Monika z Ostrowca Świętokrzyskiego o tym, że księżyc przyciągnął wczoraj prawdziwą ślicznotę. Tak, wyglądało to jak pieniążek i tak też wygląda to w dokumentacji fotograficznej pani Moniki. No, to zapowiada ponoć wszelkie powodzenie, głównie w miłości i pieniądze właśnie. Dobra wiadomość, dobra. Też trzymamy kciuki za to właśnie powodzenie. Kłania się nisko pan Paweł z Łosic, gdzie na zewnątrz -1. Pan Krzysztof również jest z nami w Tomaszowie Mazowieckim. Sucho, cicho i sympatycznie jak zawsze. O, takie okoliczności lubimy. Za oknem prawie 105 Celsjusza, czyli 33 w Fahrenheitach liczone. Pan Marek też jest z nami. Wszystkiego dobrego. Wiosenne tchnienie dobrego humoru. Dziś start o 5.32. Kierunek Rawicz. Więc idealny czas na śniadanko. Ech, niektórzy to mają dobrze, taki to pożyje. Wszystkiego dobrego życzymy, nazwijmy to, w nowej robocie. Już wystart ci, którzy mogli wystartować na ścieżce biegowej. Pan Adam, pan Rafał to jeszcze troszeczkę, śniadanko. No, niech futruje. Za chwilkę sygnały zagraniczne nasłuchuję, podglądam, są. To za chwilę. Ktoś pogasił wszystkie światła, świat się ugiął o zamieci. I pomimo wielkich chęci nie mam dobrych wieści. Chciałoby się uciec, nie przed wszystkim się da. Idzie zima. Ciemny dzień przy sobie, nieruchome myśli w głowie, żywe są o tobie. Byle śpiewać było o czym, serce było wciąż gorące, znowu krótsze będą noce, zobaczymy słońce. Chciałoby się uciec, nie przed wszystkim się da. Chciałoby się uciec, nie przed wszystkim się da. Wszystkim się da. Chciałoby się No, to już za ciosem. Nie tylko nagranie zimy, ale także idzie zima. Kwiat Jabłoni i Bumbum Orkiestra. Za 10 minut piąta. Oczywiście ślicznotka podpowiada, że ta ślicznotka na niebie to Wenus. Taką piękną koincydencję wczoraj mieliśmy z Księżycem. Właśnie wieczorem też to zauważyłem. Piękności, piękności. Sygnały zagraniczne, tak jedną nóżką jeszcze u nas, ale drugą za chwilkę gdzie indziej. W biegu, byle zdążyć na samolot do Finlandii. Serdecznie na razie jeszcze znad kubka z kawą ślepa Nikasia z Głogowa Małopolskiego, gdzie w Głogowiu 1 na minusie, a odczuwalna minus 4. A we Finlandii? A to pewnie tego dowiemy się po weekendzie. Wszystkiego dobrego i by się nie spóźnić, się nie. W Nowej Zelandii u pani Izy piątek po południu. No i mamy 31 wietrznych stopni. Bardzo ważny dzień dla rodziny pani Izy, dokładnie 2 lata w tym wyjątkowym mieście. Christchurch na nasłuchu i podpis na liście obowiązkowy. Kłaniamy się i machamy radośnie do drugiej strony globusa. Poproszę o ten gorący dzień, konkretne nagranie z Singapuru, taka prośba, by trzymać się w tym remoncie, to pan Igor, taka piosenka porankowa. Singapur też się remontuje, jeśli się uda, zdążymy, ale proszę aż tak bardzo nie cisnąć redaktorka, jak to mówi pan Wojtek, to nie koncert życzeń, ale pewnie nie raz jeszcze ten utwór, o który pan prosi, panie Igorze, się pojawi. Pan Rafał kłania się nisko z zachodnich rubieży Dortmundu, gdzie niebo niemal bezchmurne i w końcu bezwiecznie, a samochodowy termometr pokazuje cały stopień powyżej zera. No i gazety piszą o koronawirusie, także te gazety niemieckie, które to rozwozi w zachodnich rubieżach Dortmundu pan Rafał. Baku, a tam usiłował sobie wyobrazić redaktorka w akcji dobudzanie, jakiej broni użyje piątkowego buzdygana, czy czegoś tam. Samo zdrowie na początek dnia. Śmiech, śmiech. W Baku śmieje się pan Adam i słucha redaktorka. Pan Piotrek w Harrogate o tym, że aura za oknem nie napawa optymizmem, bo ledwie 2 stopnie powyżej, możliwe opady deszczu ze śniegiem i po południu także ulewy. No, byle jakość dotrwać do jutra i cieszyć się z 3 dni wolnego. To nie tylko informacje od brytyjskich synoptyków, ale także te osobiste z życia zawodowego pana Piotrka z Harrogate'u. No i jeszcze rzut beretem z Nowej Zelandii do Australii, a tam na nasłuchu pani Paulina, 15 jutro rano. Pozdrawiam wszystkich biegaczy, 30 stopni słonko letnio, pani Paulina w Brisbane jest z nami. 7 minut pozostało do godziny 5. Nowe nagranie, choć już jest nowsze, także do listy przebojów w propozycjach, co bardzo nas cieszy, no ale ostatnio na trójkowym miejscu 3 i pnie się, pnie się. These are the reasons I drink, the reasons I tell everybody I'm fine even though I am not. These are the reasons I overdo it. I have been working since I can remember, since I was single digits. Now, even though nothing can give reprieve like they do, nothing can give a break for this soldier like they do. Here we are, I feel such rapture and my comfort is so strong. Oh, one hand, it feels so I feel everything so deeply when I'm not medicated. And so I said, I am buying a Lamborghini to make up for these habits to survive the sick industry. Nothing can give reprieve like they do. Nothing can give me a break from I'm not these are the reasons I don't even think I would quit. And these are the reasons I can't even see straight. And these are the ones whom I know it so deeply affects. And I am left wondering how I would function with them. Alanis Morissette w notowaniu 1986, listy przebojów trójki, miejsce trzecie. Jak będzie dziś, proszę zagłosować. Głosujemy do południa, a później cieszymy się kolejną wyjazdową listą. To już dziś wieczorem. Najłatwiej zagłosować z nowych stron listy przebojów trójki. Polecamy i zapraszamy. No i sygnały od m.in. pani Kasi. Raz jeszcze, że Sal około Turku, tam minus 8, odczuwalne minus 12. No niby zimno jak na Finlandię, powiedziałbym. Cieplutko, cieplutko. Taki mamy klimat. Coldplay z utworów skutecznie budzących za rok ubiegły, a za 3 minuty będzie piąta. Cherubim, seraphim, seraphim.